تم ژوندون ی آزاده ګور خفا چیک نشه تم ژوندون ی آزاده ګور خفا چیک نشه درتم ای شکا کرے ګور خفا چیک نشه تم ژوندون ی آزاده ګور خفا چیک نشه تم ژوندون ی آزاده ګور خفا چیک نشه درتم ای شکا کرے ګور خفا چیک نشه ستا هر کلی تا سنالا رو او ما غالا ستهر کلی دا بل سنالا رو او ما غالا قربان او دغت زوانه ګور خفا چین شه درتم ای شکا کرے ګور خفا چین شي تم ژوندون ی آزاده ګور خفا چین شي درتم ای شکا کرے ګور خفا چین شي درتم ای شکا کرے ګور خفا چین شي ګریوان مو سری بمبر سربا درد سا وایو ګریوان مو سری بمبر سربا درد سا وایو لوی نو دا کی مخل گئے ګور خفا چین شي لوی نو دا کی مخل گئے ګور خفا چین شي درتم ای شکا کرے ګور خفا چین شي تم ژوندون ای آزاده ګور خفا چین شي درتم ای شکا کرے ګور خفا چین شي درتم ای شکا کرے ګور خفا چین شي نمو چا اوش کی خل پاکی نایمی نراکلا نمو چا اوش کی خل پاکی نایمی نراکلا ژوندون مو ډیر دبی وسه ګور خفا چین شي درتم ای شکا کرے ګور خفا چین شي تم ژوندون ای آزاده ګور خفا چین شي درتم ای شکا کرے ګور خفا چین شي مرغ زالا غوند ژوندون په بیابانو تیرو مرغ زالا غوند ژوندون په بیابانو تیرو تم سکون د زندګۍ ګور خفا چین شي سکون د زندګۍ ګور خفا چین شي درتم ای شکا کرے ګور خفا چین شي تم ژوندون ای آزاده ګور خفا چین شي درتا مئی شکا کرے گور خفا چی نشی دا چو گلی دار سارا واخلا دا تحفی پودوال دا چو گلی دار سارا واخلا دا حق ملجوان دا ملنگے گورا خفا چیز نشی دا حق ملجوان دا ملنگے گورا خفا چیز نشی در تا مئی شکا کرے گورا خفا چیز نشی تا مجوان دون ی آزاد گورا خفا چی نشی درتا مئی شکا کرے گورا خفا چی نشی درتا مئی شکا کرے گورا خفا چی نشی